Wydawnictwo serii Pozytywne emocje. Tytuł płyty Szymona Szewczyka Wyciszenie. Utwór Time Illusion, iluzja czasu, a dopiero za 50 minut Rzeka życia tegoż samego kompozytora, debiutującego dziś w studiu El Muzyki. Przenosimy się teraz na Wyspy Kanaryjskie, na hiszpańską La Gomera. Październik 2005 roku, trio Air Sculpture na zlocie Ricochet. Peter Uczyński z dwojgiem współrzeźbiarzy dźwięku na tarasie tuż nad stromym brzegiem Atlantyku, oceanu otaczającego La Gomera. Intuicyjna muzyka w dialogu z szumem oceanu, z nocnym widokiem świateł i z odczuciami słuchacz zdolny wyrażać niewyrażalne, oddająca indywidualność brytyjskiego tria Air Sculpture. Dziś pierwsza część koncertu. ze studiem muzyki programu Trzeciego Polskiego Radia uczestniczą Państwo w koncercie brytyjskiego tria Air Sculpture. Miejsce Castillo del Mar, hiszpańska wyspa La Gomera. Sesja została zorganizowana przez Wiktora Reka w cyklu międzynarodowych zlotów Ricochet. Hołd grupie Tangerine Dream składają kontynuatorzy stylu wykreowanego w Europie w połowie lat 70. Nad brzegiem Atlantyku grają Adrian Bisley, John Christian i Peter Ruczyński, czyli rzeźbiarze powietrza, Air Sculpture. We'll be right back. Gomera. Rok 2005. Występ Air Sculpture. Nagranie po raz pierwszy prezentowane w studiu El Muzyki. Za tydzień druga część atlantyckiego koncertu brytyjskiego tria. Dziś na zakończenie debiutujący w programie trzecim Szymon Szewczyk, łączący w relaksujących utworach inspirację przyrodą, duchowością i przestrzenią z doświadczeniami kompozytora muzyki filmowej i telewizyjnej. Tytuł utworu otwierającego płytę Wyciszenie, River of Life. Zapraszam i dziękuję Państwu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Którzy tu, jak to? Jezu, nie wpuszczę przecież za późno. Idźcie sobie. Słuchowisko ze sceny teatralnej Trójki po festiwalu Dwa Teatry. Mateusz Żabokwicki. Pacierz Nościerz. W roli Wojtusia wystąpił Andrzej Mastalerz, uhonorowany nagrodą specjalną Związku Artystów Scen Polskich. I wdzięczny jestem, że los tak szybko dał mi możliwość odwdzięczania się za waszą gości. Żmija i Koczkodan! Proszę was, Wojciechu, o spokój. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.